oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. We wtorek 21 sierpnia minęła 8. Krystian Hanke, przed nami serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Od dziś zakaz handlu dopalaczami, a za handel nimi wysokie kary. Kolejni kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego będą przepytywani przez zespoły KRS, to już za pół godziny. W Londynie dalszy ciąg rozmów na temat Brexitu. Od dziś dopalacze traktowane są tak jak narkotyki, a ich sprzedający jak handlarze narkotyków. W życie weszły nowe przepisy. Mariusz Pieśniewski. Do dziś karany był handel tylko tymi dopalaczami, które zbadano i wpisano na listę substancji zakazanych. Wystarczyła zmiana jednego z elementów dopalacza, żeby handel był kontynuowany. Teraz zakazana jest już sama substancja psychoaktywna. W tym momencie będzie wyrywany chwast z korzeniami. Mówi główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Czyli cała rodzina tych substancji będzie zabroniona. Nowe przepisy zrównują karanie handlarzy dopalaczami z karaniem narkotykowych dealerów. Bardzo potrzebna zmiana. Niezwykle się cieszę z tego, że takie rozwiązania wchodzą w życie. Mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Dla nas to nie jest utrudnienie, ale ułatwienie pracy. Dopalacze są niebezpieczne, bo trudno przewidzieć ich działanie, mówi Lucyna Wiśniewska z radomskiego sanepidu. Dla innego będzie to dawka po prostu, która spowoduje uszkodzenie mózgu czy innych narządów i będzie kaleką na całe życie. Nowe przepisy nakazują szpitalom raportować o zatruciach dopalaczami, a osobom od nich uzależnionym pozwalają na leczenie tak jak uzależnionym od narkotyków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Co roku dopalacze są przyczyną zatruć w Polsce ponad 4000 głównie młodych ludzi. Wyjątkowo tragiczny był koniec lipca tego roku w Łodzi i Bełchatowie. W ciągu kilku dni zmarło 9 osób w wieku od 19 do 40 lat. W zespołach Krajowej Rady Sądownictwa kolejne przesłuchania kandydatów na 44 stanowiska w Sądzie Najwyższym. Zwolnione m.in. w związku z odesłaniem dotychczasowych sędziów na emeryturę na mocy ustawy uchwalonej przez PiS. Wczoraj posiedzenia rozpoczęły dwa z czterech zespołów. Przepytywały kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i kontroli nadzwyczajnej, do których było najwięcej spośród około 200 zgłoszeń. Jutro ruszą prace w dwóch pozostałych zespołach. Przesłuchania odbywają się za zamkniętymi drzwiami, nie ma kamer ani transmisji. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja apeluje o jawność. Kandydowanie na ten urząd powinno być transparentne i podlegać społecznej kontroli, podkreśla Justicja. Szef Nowej Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur przekonuje, że wszystko dzieje się zgodnie z prawem, bo to przesłuchania w zespołach. Jawność jest tutaj regulowana przepisami, ma swoje granice i polega ona na dostępie do, w trybie informacji publicznej, do protokołów prac zespołów. Transmitowane są tylko posiedzenia KRS, dodaje sędzia Mazur. Przesłuchiwani wczoraj kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego szczegółów nie ujawniali. Adwokat Sławomir Zdunek zapewniał tylko. Nie było żadnych pytań o podtekście politycznym. Cała KRS zdecyduje prawdopodobnie w drugiej połowie września, kto zajmie 44 wolne miejsca w Sądzie Najwyższym. Na składowiskach odpadów niezapowiedziane kontrole. Ich przeprowadzanie umożliwia znowelizowana ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. Daje ona większe uprawnienia inspektorom wojewódzkim. Marta Szulborska. Ostatnie pożary składowisk odpadów wybuchły w Kiełczu w województwie lubuskim. Tam zapaliły się odpady komunalne. Natomiast w Maliszewie koło Mińska Mazowieckiego miał miejsce pożar chemikaliów. Jak mówi główny inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko, wojewódzcy inspektorowie sprawdzają, czy nie doszło do zaniedbań na tych składowiskach. Jest to kontrola, która sprawdza dokładnie wszystkie decyzje administracyjne. Paweł Ciećko dodał, że znowelizowana ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska już teraz daje narzędzia, by zapobiegać podpaleniu składowisk odpadów. Współpracujemy już na bieżąco z wszystkimi organami ścigania i organy ścigania nie mogą nam odmówić współpracy przy takich kontrolach. Główny inspektor ochrony środowiska zapowiedział także zakup 16 dronów, tak by każdy wojewódzki inspektorat posiadał urządzenie wspomagające kontrolę magazynów odpadów, jak również regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Marta Szulborska, Polskie Radio. Brytyjski minister do spraw Brexitu, Dominic Raab, jedzie do Brukseli. Tematem rozmów będzie Brexit. Obie strony przyznają, że na drodze do porozumienia stoi jeszcze kilka spornych kwestii. Adam Dąbrowski. Kwestia numer jeden to ciągle cła. Pytanie, jeżeli po Brexicie Londyn i Bruksela będą je ustalać osobno, jak uniknąć przeszkód dla biznesu, biurokracji i inspekcji? Z kwestią tą wiąże się temat irlandzki. Dziś na Szmaragdowej Wyspie nie ma namacalnej granicy, a jej powrotu nie chce nikt. Pytanie tylko, jak go uniknąć, skoro po Brexicie po obu stronach obowiązywałyby różne przepisy i różne standardy. W zeszłym miesiącu rząd Theresa May położył na stole swój plan. Proponuje pobrexitową harmonizację prawną, pozwalającą uniknąć stawiania szlabanów. Według brytyjskich eurosceptyków to zbyt daleko idący kompromis, oznaczający, że Londyn będzie uzależniony od tego, co wymyślą politycy unijni. A Bruksela też wyraża sceptycyzm, bo londyński plan zakłada, że Brytyjczycy pobieraliby cła w imieniu Unii na te towary, które przechodzą przez brytyjskie terytorium w kierunku Polski, Niemiec czy Litwy. Michel Barnier stwierdził, że Bruksela nie może przekazać tego zadania państwu spoza wspólnoty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Emocje jak na grzybach i 0-0 we Wrocławiu. To obraz poziomu gry i wynik meczu Śląska z Pogonią kończącego piątą kolejkę piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Mówi bramkarz gości Łukasz Załuska. Przyjechaliśmy pełną pulę, ale wiadomo, że nie jest łatwy teren. Mecz wyrównany. Może troszeczkę więcej sytuacji miał Śląsk, ale myślę, że nasza determinacja, walka, ten punkt wywozimy sprawiedliwie. Czekamy na zwycięstwa. Chcemy grać tak dobrze, tak ofensywnie, efektownie, jak graliśmy w zeszłym sezonie rundę wiosenną, więc mam nadzieję, że niedługo kibice zobaczą taką Pogoń, jaka była na wiosnę. Późnym latem ekipa ze Szczecina szoruje po dnie ligowej tabeli. Śląski jest 11, prowadzi Lech. Druga Jagiellonia ma tyle samo punktów co lider. W Premier League piłkarze dopiero się rozkręcają. Drugą wygraną w drugim meczu nowego sezonu zaliczyli piłkarze Jurgena Kloppa. Liverpool zgodnie z planem w Londynie 2-0 po golach Mane i Milnera pokonał Crystal Palace. Pozostając przy futbolu przez duże F, teraz o plebiscycie UEFA na najlepszego gracza sezonu w ligach europejskich. Znamy już najlepszą trójkę. Cristiano Ronaldo, Luka Modric i Mohamed Salah, który z nich będzie się cieszył z wygranej. Roberta Lewandowskiego, który świętuje dziś 30 urodziny, nie ma w pierwszej dziesiątce zestawienia. A propos zestawień, to w tych tenisowych nie ma specjalnych roszad. Na tydzień przed wielkoszlemowym US Open w rankingu ATP prowadzi Rafa Nadal przed Rogerem Federerem i Juanem Martinem Del Potro. Awans o 4 pozycje na miejsce 6 zanotował Nowak Dziokowicz w nagrodę za wygranie w niedzielę turnieju w Cincinnati. U pań prowadzi Simona Halep, druga jest Karolina Woźniacka, trzecia Sloane Stephens. Agnieszka Radwańska konsekwentnie w dół. Jest już 39. 60. miejsce zajmuje Magdalinet. Na koniec muszę zmartwić wszystkich kibiców talentu Roberta Kubicy. Nie będzie, jak plotkowano, kierowcą Red Bulla. Miejsce po Danielu Ricciardo zajmie Pierre Gasly. Młodzian z Francji w tym sezonie ściga się w ekipie Toro Rosso. Cóż, no lista tych stajni Formuły 1, w których nie będzie kierowcą Robert Kubica, się niestety wydłuża. Niestety. No dobrze, dziś o pogodzie krótko opowiemy, bo tak, będzie pogodnie, ale uwaga na deszcz, zwłaszcza na Suwalszczyźnie, w rejonie Zatoki Gdańskiej, w rejonach podgórskich i w górach, w Bieszczadach nawet burze. Wiatr północny i północno-zachodni słaby i umiarkowany, a na Suwalszczyźnie porywisty. Ciśnienie 1005 hektopaskali w południe w Warszawie, a temperatura już nie taka upalna, zwłaszcza w Suwałkach 21, w Gdyni 22, w Łomży 23, a w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Zamościu 24 stopnie, Kraków, Przemyśl 25, Jelenia Góra i Białystok 26, a Wrocław tu 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi firma do klienta. A dziś przyszła do nas pani Jola, właścicielka pracowni Smaku. Pani Jolu, załóżmy, że zależy pani, abym został pani klientem. Co pani robi? Proponuję panu dobrą cenę. A ja z miejsca mówię, że nie mam gotówki. A ja odpowiadam, że mam terminal. Nie wierzę. Przychodzi pani do studia z terminalem? Panie Marku, za klientem wszędzie. No właśnie, firma bez klientów to żaden biznes. Możesz mieć ich więcej z terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Koza? Łap, łap ją! Zrobimy sobie regeneracyjną mleczną kąpiel i zatrzymamy lato tylko dla siebie. Daj spokój. Na skuteczną regenerację całego ciała są naprawdę lepsze sposoby. Zachowaj energię lata. Balsam do ciała, maseczka do twarzy, odżywka do włosów i odżywka do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do letniej regeneracji. Rossmann. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji.

partią Roberta Biedronia. No i po raz pierwszy to zostało zbadane i z tego sondażu OKO.press wyszło, że partia ta może liczyć na 5% głosujących, co dawałoby jej szansę wejścia do Sejmu. A w tym sondażu z kolei nie znalazło się miejsce dla Nowoczesnej. Mówię cały czas o tym jednym sondażu, który się wczoraj pokazał. Jakieś refleksje na temat może nie samego sondażu, bo ich jest oczywiście dużo, ale tej nowej formacji? Czy tak, po pierwsze dość kuriozalny sondaż, dlatego że takie jakie pompowanie balonika, prawda? Tak długo mówiło się o nowym projekcie Biedronia i szczerze mówiąc, jak na takie pompowanie, to efekt jest dość mizerny. Jeżeli przypomnimy sobie tworzenie czy Nowoczesnej, czy ja w swoim czasie pamiętam, jak tworzyła się Partia Demokratyczna, czy innych nowych bytów, to one za swoją nowość chociażby zwykle dostawały tam premię w postaci około 10%. Więc to 5% brzmi bardzo mizernie. A po drugie, kuriozalne jest samo wkładanie podmiotów, które nie istnieją, do sondaży, szczególnie przed wyborami samorządowymi, gdzie jest jasność, że taki podmiot nie wystartuje. Dlatego, że równie dobrze można by było na prawicy spytać się jeszcze, co by było, gdyby powstała partia Rydzyka, prawda, czy Macierewicza, moglibyśmy ją nazwać, czyli czy co by było... No, media niektóre to robiły, mam wrażenie, że w tabloidach takie sondaże się też pokazywały. To właśnie trochę tabloidowy, bardzo to ładne określenie na ten sondaż, jest to sondaż tabloidowy, natomiast myślę, że mocno też wypuszcza powietrze z tego balonika oczekiwań, ponieważ okazało się, że ten wynik jest bardzo mizerny. Ja wolę się odnosić do tych sondaży, które są rzeczywiście sondażami istniejącymi. Również ostatnio, chyba w piątek, był sondaż Kantara opublikowany. Ten sondaż Kantara pokazuje ciekawą rzecz. Pokazuje, że już następuje silna polaryzacja sceny politycznej, czyli że rosną te partie, które są związane albo z PiS-em, czyli PiS rośnie tam o 2%, albo 3% rośnie Platforma i 2% rośnie Nowoczesna, czyli te partie, które są związane z Koalicją Obywatelską. Czyli że te wybory staną się takim jasnym polem walki do dwóch obozów, dwóch bloków, dużych bloków. Po jednej stronie to będzie PiS, czy Zjednoczona Prawica, a po drugiej, aczkolwiek tam Porozumienie chyba oddzielnie startuje, a po drugiej stronie będzie Koalicja Obywatelska, która rzeczywiście zarejestrowała już komitet wyborczy, która będzie miała swoje listy do sejmików w całej Polsce. Te sejmiki są bardzo ważne, bo to jest kwestia środków europejskich. Ale w ogóle ten spór, przy okazji patrząc na te dwa bloki, to okazuje się, że będziemy mieli do czynienia ze sporem między Nowoczesnością i regresem. Dlatego, że jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w Polsce, to bardzo wielu Polaków ocenia, że mamy... Nowoczesnością regresem to tak trochę brzmi, jakby po tej drugiej stronie stała Nowoczesność reprezentowana przez Nowoczesną. No, Nowoczesność przez Koalicję Obywatelską. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w bardzo wielu dziedzinach życia w tej chwili w Polsce, to mamy do czynienia z wyraźnym regresem. Regres w prawach kobiet, czyli to wszystko, co się wiąże z tą przestrzenią, którą Nowoczesną bardzo interesuje. Regres związany z jakąś tam neutralnością światopoglądową państwa, ale również regres w takich codziennych sprawach. Czyli co mam na myśli? Kwestia Mieszkanie Plus. Zrezygnowano z dotychczasowych programów związanych z mieszkalnictwem. Wprowadzono Mieszkanie Plus i wie pan, tam zaplanowano, że w tym roku bodajże, czy w zeszłym roku 6 tysięcy mieszkań ma się rozpocząć budowa, co przy planach, że potrzebne jest 2,5 miliona nowych mieszkań, to tam ponad 400 lat wychodzi, że program musiałby uzupełnić. Dwie takie dwa przykłady, już przechodzimy do nowego tematu. Kolejny przykład to jest kwestia ochrony zdrowia, coraz dłuższych kolejek, czy nawet tej słynnej reformy sprawiedliwości, gdzie okazuje się, że czas oczekiwania na wyrok w sprawach sądowych też się znacząco wydłużył. Jeszcze tylko chciałem wrócić na chwilę, ponowić w pewien sposób to pytanie. Pierwsze, mianowicie, czyli krótko mówiąc, jak pani ocenia i czy w ogóle pani zdaniem ten ruch Biedronia w sensie politycznym ma jakiś sens i przyszłość, czy nie? Myślę, że to badanie chyba najlepiej odpowiedziało na to pytanie. Jeżeli ktoś na starcie ma 5%, to zdaje się, że to raczej z tego nic nie będzie. Co nie zmienia faktu, że chciałabym, żeby takie środowiska lewicowe włączały się w przyszłości w Koalicję Obywatelską i w roku 2019, jak będziemy startować dużo szerszej, myślę, formule, włączyły się w blok Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że to jest taki ruch w dobrym kierunku. Natomiast wie pan, przede wszystkim pamiętajmy o jednym. W tej chwili wyzwaniem, a stawka jest bardzo wysoka, są wybory samorządowe. I stawka właśnie i tego sporu między Nowoczesnością i regresem, i kwestia sporu między tym, że to będzie, według mnie, wybory samorządowe, to będzie pierwszy krok do mądrej zmiany w całej Polsce. Pani poseł, pani mówi o tym, że mamy do czynienia ze starciem między Nowoczesnością a regresem. Nowoczesność oczywiście, jak inaczej, musi reprezentować Koalicja Obywatelska, regres rządzące prawem. Prawo i Sprawiedliwość. Mogę podać więcej. Ale przykład może, oczywiście przykładami się można przerzucać. Ale w jaki sposób tłumaczy pani fakt, że we wszystkich sondażach, i to już teraz niezależnie, czy to jest OKO.press, czy są inne sondaże, PiS zachowuje tak dużą przewagę nad następną partią opozycyjną. W tym sondażu to jest 41% do tam 20 kilku. Nie powiedziałam, ten sondaż ale zostawmy sondaże. No, zgodzimy się chyba, jest duża przewaga, nazwijmy to, poparcia Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy nad największą partią opozycyjną. Nie jest taka duża. Jeżeli spojrzymy na ten Kantar chociażby, który był najnowszy, no więc to jest takich rozsądnych sondaży, a nie sondaży robionych pod jakąś tezę, to jest to chyba ostatnio. Są taki niezależny, dlatego że to jest Kantar, powstał nie na zapotrzebowanie ani żadnej partii, ani na zapotrzebowanie żadnego z mediów. No to widzimy, że tam PiS ma 36%, Platforma ma 26, Nowoczesna ma 5, w związku z tym razem Koalicja Obywatelska ma 31. Czyli to jest stosunek 36 do 31. Więc ja bym powiedziała, że jest to coraz bliżej. Tak, ale wciąż to daje PiS-owi przewagę. Nie chcę wchodzić teraz w dyskusję na temat dokładnych proporcji. Chodzi mi o to, może inaczej sformułuję to pytanie. Jak pani tłumaczy tak wysoki wzrost, tak, utrzymywanie się tak wysokiego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości? 36 to jest niżej niż wynik, z którym weszli do wyborów. No. Pamiętam. Ale to w jednym sondażu. To jest między 36 a 40, można uznać, że jest wynik w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli zwrócimy uwagę, że oni są 3 lata po wyborach, czy są w momencie, w którym można być najlepszy dla partii rządzącej, mają wyjątkowo dobrą koniunkturę światową, której nie wykorzystują w pełni, dlatego że widać to po ilości inwestycji. To, że nie rosną inwestycje, jest dużym zagrożeniem na przyszłość, bo tylko wzrost gospodarczy oparty na inwestycjach, a nie na konsumpcji, jak mamy w tej chwili w Polsce, daje trwałość wzrostu. Szczególnie, że według mnie ten brak wzrostu opartego na inwestycjach wynika między innymi z chaosu prawnego, które powoduje ta władza. Mamy w tej chwili wybory w ramach w KRS-ie do Sądu Najwyższego i to jest kolejny etap pogłębiania tego chaosu prawnego. I teraz tak, mamy bardzo niskie inwestycje, ale mamy wysoki wzrost gospodarczy wynikający z konsumpcji. Mamy bardzo niskie bezrobocie, które jest zresztą w większości krajów europejskich, bo po prostu łączy się to z bardzo dobrą koniunkturą. To powoduje, że przy dobrych funkcjonowaniu w tej chwili tego stanu gospodarki, który wynika właśnie, mówię, z koniunktury światowej, oczywiście dużo łatwiej jest otrzymać poparcie. Dodatkowo duży transfer, ja myślę, że to jest w ten sposób. A to nie jest tak, jedna rzecz, a to nie jest tak trochę, że PiS, odpowiada na pewne realne potrzeby społeczne i je dobrze, że tak powiem, diagnozuje, a następnie na nie odpowiada. Niestety i to PiS, jest coś, czego opozycji brakuje. Ja już mówiłam, PiS bardzo często stawia dobre diagnozy. Natomiast niestety właśnie odpowiedzi są często toksyczne. To tak jak z tą reformą sądownictwa. Nikt nie miał wątpliwości, że sądownictwo trzeba reformować. Natomiast każdy, mówiąc o reformowaniu sądownictwa, miał na myśli takie upraszczanie procedur, przyspieszanie pewnych procedur, reformowanie prawa, żeby było bardziej takie jasne, a nie upartyjnienie sądownictwa. I to jest bardzo podobne. Podobnie Mieszkanie Plus. Tak, rzeczywiście, diagnoza była prawidłowa. W Polsce brakuje mieszkań do wynajmu i my też mamy w swoim programie kwestię rozwiązywania tego problemu. Natomiast sposób rozwiązania okazał się nieskuteczny. Następne, 500+. To jest program, który już zostanie w Polsce. Już żadna partia opozycyjna, nie dochodząc do władzy, go nie zlikwiduje. Ale równocześnie, gdyby doszła do władzy, zostawiłaby go czy nie? Nie powiedziałam już. Mhm. Ale równocześnie spójrzmy, że on nie działa. Nie działa prodemograficznie. Okazuje się, że mamy znowu zapaść, jeśli chodzi o demografię. Rodzi się mniej dzieci w tym roku niż w zeszłym roku. Mamy do czynienia z sytuacją, w której następuje silna dezaktywizacja kobiet. I to nie tylko kobiet. Narzekają na terenach rolniczych rolnicy, że nie mogą znaleźć rąk do pracy. Między innymi dlatego, że dochód z 500+ powoduje, że część ludzi rezygnuje z pracy. Więc teraz trzeba zastanowić się, jak taki program 500+ zrobić tak, żeby służył demografii. I żeby go nie dostawali najbogatsi, którzy to jest wyrzucanie pieniędzy. I dla mnie rzeczywiście transfer środków z budżetu państwa, które płacimy w coraz wyższych podatkach, w coraz wyższych kosztach życia, no bo wszystko drożeje, spowodował, że oczywiście powstała nowa grupa wyborców, tych, którzy być może dotychczas nie szli do wyboru, którzy będą beneficjentami tego programu i na przykład pójdą do wyboru i stąd zwiększająca się liczba głosujących. Ale myślę, że bardzo wielu tych, co zagłosowało na PiS, spodziewało się zupełnie innej zmiany. Ale może to są i zorientowało się, że ta zmiana nie jest tą zmianą, której oczekiwali. A może to są inne elementy, których których państwo jako opozycja nie doceniają, na przykład kwestioniem godności narodowej, pewnej tożsamości. No, słynna historia, prawda, z 15 sierpnia, wielkiej defilady, to jednak zorganizowały obecne władze, a opozycja to de facto zbojkotowała. Ktoś wrzucił filmik z 1966 roku, a ten filmik z tej defilady. Wtedy to chociaż husarze byli na koniach. Ja oczekuję, dla mnie to był wstyd oglądać tę defiladę. Dlaczego wstyd? Dlatego, że ja jestem dumna z polskiego wojska. Złożyłam tego dnia życzenia, złożyłam razem wspólnie w ramach Koalicji Obywatelskiej z Grzegorzem Schetyną, z Rafałem Trzaskowskim złożyliśmy kwiaty pod grobem z nieznanego żołnierza, potem pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. No dobrze, ale co państwu przeszkadzała ta defilada? Złożyliśmy życzenia żołnierzom, natomiast dla mnie wstydem, że ja nie widzę nowoczesnej armii, nad którą latają nowoczesne helikoptery, które już powinny zostać kupione. Nie ma nowocześniejszego uzbrojenia. Właściwie najbardziej nowoczesną częścią tej defilady to były wojska amerykańskie, które dobrze, że stacjonują na terenie Polski. Natomiast wstydem jest to, że te 3 lata zostały całkowicie zmarnowane. Że jedyne samoloty kupione z pieniędzy Ministerstwa Obrony, to były samoloty dla VIP-ów, które latały nad defiladą. To są dwie różne rzeczy. Jedna rzecz to jest analiza tego, co faktycznie zostało kupione i jak zmieniła się armia, jeśli chodzi o stan uzbrojenia. A druga rzecz to element defilady. Wiadomo, że defilada to nie możemy rozpatrywać w kategoriach analizy sił wojska. To jest pewnego rodzaju pokaz patriotyczny, pokaz siły armii i obecności. Każdy ma swój sposób uczczenia tak ważnego święta. Święta, które jest rocznicą Bitwy Warszawskiej. Nie, chodzi o to, że państwo mówią o tym, czy nie jest trochę tak, że dla opozycji ma poważny problem z tym, że no nie potrafi znaleźć języka tak zwanego godnościowego, z którym dotarłaby do dużej części wyborców. My sięgamy po to. Mamy ten nowoczesny patriotyzm, który jest dla nas bardzo ważny. Mamy to wszystko, co robimy w związku z każdym z takim świętem. Wczoraj byli nasi również, jest rocznica związana z powstaniem Pasty. I teraz jest dzisiejszy, czyli nie wiem, czy oglądał pan filmiki Pawła Rabieja związane z kampanią warszawską, z kampanią samorządową. On, jak wiadomo, razem w ramach Koalicji Obywatelskiej kandydatem na wiceprezydenta przy Rafale Trzaskowskim, który jest kandydatem na prezydenta. Zachęcam do obejrzenia. Są to bardzo ciekawe filmiki. Wczorajszy był poświęcony powstaniu warszawskiego, historii Warszawy związanej z powstaniem warszawskim. W związku z tym to jest bardzo często obecne w naszej narracji. Nie wiem, czy pan wie, że z tej okazji nasz Nowoczesna stworzyła taką akcję Krew za Krew, gdzie członkowie i sympatycy Nowoczesnej oddawali krew jakby w podzięce tym, którzy oddali krew, walcząc w powstaniu warszawskim. I tam jest o tym też również w tym filmiku. Więc nam ta narracja związana z dumą z państwa jest bardzo bliska. Tylko jeżeli ja mam oglądać coś, co jest pokazem, i to pokazem słabej jakości grup rekonstrukcyjnych zamiast siły polskiego wojska, bo tej siły polskiego wojska w tej chwili nie ma, to dla mnie to jest wstyd. Dobrze, zostawmy kwestię defilady. Już nie mówię o prostym fakcie, że nie dostałam zaproszenia, że jak widać pan prezydent nie był skłonny wystosować zaproszenia do przewodniczącej partii opozycyjnej. Ostatnia jeszcze rzecz, mamy niedużo czasu. Jak pani ocenia przebieg kampanii warszawskiej, starcie Rafał Trzaskowski kontra Patryk Jaki? Wygląda na to, że Patryk Jaki nadrabia. No nie, jeżeli patrzymy na ostatni sondaż wczorajszy, no to widać, że w drugiej turze mamy 57-36, więc widać ale dużo. Ale w pierwszej jest różnica bardzo niewielka. Pierwszej myślę, że ta pierwsza jeszcze nie ogniskuje tak emocji, bo potem to już będzie spór między tylko dwoma panami. Tam jest jeszcze dużo innych kandydatów, którzy jakby rozdrabniają te głosy, które nazwałabym po stronie opozycji demokratycznej. Natomiast jeżeli patrzę na Patryka Jakiego, to mam poczucie człowieka, który nie dorósł do wyzwań, jakie stoją przed takim miastem, jakim jest Warszawa. Myślę, że jego dorósł? Myślę, że tak. Myślę, że trochę z Jakim to jest tak, że nie ma tu lecz chęć szczera zrobić ciebie oficera, że doświadczenie radnego opolskiego, ale jednocześnie złe doświadczenie, bo to są te, nie wiem, pamięta pan te wszystkie świeci powiązań, tę pajęczyna opolska, no, z którą Opole musi walczyć. No, pajęczyna jest, widać to, ja niedawno byłam w Opolu, no to wiem, jak to wygląda. Natomiast no, większej poza pajęczyny nie stworzyła się w Warszawie, to z pewnością no, ja jestem pewna, że każde miasto wymaga co pewien czas przewietrzenia, dlatego dobrze, że to jest Rafał Trzaskowski, jednak nowy człowiek dla Warszawy. Dla mnie Rafał Trzaskowski pokazuje wizję miasta, które ma być miastem światowym, miastem europejskim. I takie wyzwanie stoi przed Warszawą. A poza tym zachęcam, myślę, że silnym atutem Rafała Trzaskowskiego jest kampania, która robi również Paweł Rabi. Zachęcam do oglądania bardzo filmów. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Katarzyna Lubna, przewodnicząca Nowoczesnej. Dziękuję bardzo państwu. Autopromocja. Wybrzeże lazurowe, morze turkusowe, słońce pełne, a jak się odwrócić, to Alpy piękne. I to dlatego Nicea od wieków przyciąga wszystkich, którzy coś pięknego chcą zobaczyć. To dlatego Nicea przez wieki przyciąga elity i artystów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zatem niezwykła mieszanka tego wszystkiego to recepta na niezwykłe miasto, o którym Państwu opowiem w środę, w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w audycji Do Południa. Polecam się, Ernest Zorzyn. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do niedzieli 2 września dwupak dwulitrowej Pepsi, 7-Up, Mirindy i Mountain Dew tylko 5,99, a duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 7,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia mogą powstawać w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Składniki tabletek Labotec rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Ton. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8.30, już minęła pół minuty temu, a nawet 48 sekund. Czas zatem na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Dwie Polki w wieku 30 i 64 lat zaatakowane w Londynie przez 27-letniego mężczyznę, który wielokrotnie uderzył je młotkiem, są w krytycznym stanie w szpitalu. Policja zatrzymała sprawcę. Napastnik prawdopodobnie nie był znany Polkom, choć jak ustalili dziennikarze, mieszkał przy tej samej ulicy. Według mediów prawdopodobnie cierpi na zaburzenia psychiczne, a ofiary wybrał przypadkowo. Polskie służby konsularne są w kontakcie z bliskimi rannych kobiet i policjantami prowadzącymi śledztwo. Matura do poprawki. Egzaminy odbędą się dziś i jutro. Przystąpi do nich w całym kraju 36 tysięcy osób, które mają na koncie tylko jedną pisemną lub ustną egzaminacyjną porażkę. W maju egzamin dojrzałości zdawało prawie 250 tysięcy absolwentów liceów i techników. Nie poradził sobie co piąty. Najwięcej problemów było z matematyką. Powiązana z władzami Rosji grupa hakerów próbowała zakłócić procesy demokratyczne przed listopadowymi wyborami do Kongresu USA, tworząc fikcyjne domeny internetowe wymierzone w amerykańskie organizacje polityczne. Poinformował Microsoft. Hakerzy stworzyli fałszywe domeny łudząco podobne do stron internetowych dwóch konserwatywnych think tanków, a trzy inne zaprojektowano tak, by wyglądały na należące do Senatu. Po wejściu na podstawioną domenę komputer internauty byłby infiltrowany, jego aktywność monitorowana, a on sam naraziłby się na kradzież danych. Ekonomia w Trójce. I ponownie Marcin Jagiełowicz. 50. placówka Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu otwarta w Sydney. I to nie byle gdzie, bo w prestiżowym Central Business District na 29. piętrze jednego z tamtejszych drapaczy chmur. Biuro otworzył prezydent Andrzej Duda. Po tym, co widać z naszego biura, ludzie nabierają przekonania, jak istotni jesteśmy i czy warto robić z nami interesy. I dlatego bardzo się cieszę, że z biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu tutaj w Sydney horyzont jest tak daleki. Horyzont obrotów handlowych obu krajów to według danych GUS blisko 1,3 mld dolarów. Biura PAIH zastępują działające wcześniej zagraniczne biura handlowe. Mają prowadzić wywiad gospodarczy i pomagać firmom, które chcą zacząć działać na nowych rynkach. PAIH zapowiada otwarcie do października 4 kolejnych biur. Na pierwszym posiedzeniu po wakacyjnej przerwie rząd ma zająć się dzisiaj projektem przyszłorocznego budżetu. W czerwcu zakładał, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma wynieść 3,8%, a inflacja 2,3%. Budżet według wstępnych założeń ma być pod kreską, podobnie jak w tym roku, mniej więcej 41 miliardów złotych. Szczegóły poznamy po godzinie 10. Zaglądamy do prasy i jednocześnie za granicę. Włochy znów zaczynają straszyć inwestorów, pisze dziś Rzeczpospolita. Gazeta, powołując się na Daily Telegraph, pisze, że włoski rząd chce zainwestować 82 miliardy euro w infrastrukturę. Taki ruch zapowiedział wicepremier Matteo Salvini po katastrofie wiaduktu w Genui. Wśród obietnic wyborczych włoskiego rządu są też wprowadzenie podatku liniowego czy minimalnego dochodu podstawowego dla najbiedniejszych, a to zdaniem ekonomistów może być prosta recepta na recesję. Ale jednocześnie eksperci uspokajają, że włoski rząd wielu swoich obietnic prawdopodobnie nie spełni. A więcej o tym temacie już za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Ze swoimi gośćmi opowie Wiktor Legowicz. Pan Maciek z Kruszewni dopytuje, bo podobno powiedziałem rano, że w Poznaniu będą 24 stopnie, a potem w następnej prognozie pogody nie podałem informacji dla Poznania. I czy pytanie do mnie, potwierdza pan wczesno ranną informację, bo jeśli nie, będę musiał wrócić do domu i założyć długie spodnie, a to 20 kilometrów. Trzymajmy się wersji, że krótkie spodnie wystarczą, a takie za kolana, dobrze? Bo 24 stopnie potwierdzam tak dziś w Poznaniu, podobnie w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Lublinie. To takie 3/4 wystarczą. 25 stopni dziś w Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie, 26 w Opolu i Katowicach, do 27 stopni we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Ale będzie też chłodniej, na przykład w Suwałkach i Augustowie tylko 21, a w Gdyni i Olsztynie 22, w Szczecinie i Białymstoku 23. Poza tym, do krótkich spodni mimo wszystko wziąłbym jeszcze parasol, bo może dziś popadać na Suwalszczyźnie, w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w miejscowościach podgórskich i w górach, ale deszczu nie możemy wykluczyć także w innych miejscach, bo on zwykle atakuje znienacka. W Bieszczadach także zagrzmi, wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie 1005 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie tego nowego laptopa. Marian, ale jaki laptop? Szybki laptop, Barbara. Do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za laptop HP, Intel Core i5, grafika Radeon teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty godzina 9, redaktor Karusta już ostrzegał kilka dni temu, że z tym utworem może być pewien problem. Żeby potem nie było na mnie, proszę podgłośnić radioodbiorniki, bo przeczytam tytuł. Już? Dobrze, to mogę czytać. Fach You, Paul McCartney. Come on baby now, let me look at you. Talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. Work it out. I won't let you down, so you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night. just wanna know. McCartney, jeszcze raz przeczytam tytuł, Fach You. I to jest nasza piosenka dnia. Będzie jeszcze okazja zapoznać się z nią bliżej dziś na antenie Trójki. No i się zrobiła się jakaś dyskusja wokół tego, że spodnie 3/4 zaproponowałem do temperatury 24 stopni Celsjusza, że jednak 3/4 to raczej 75, no przecież 24 stopnie Celsjusza to 75 stopni Fahrenheita, więc o co chodzi? O co chodzi w tym Poznaniu? No dobrze, to teraz w takim razie muzyczny rozkład z jazdy. Zresztą pan sam to jeszcze powtórzy, żeby utrwalić sobie tytuł. Za 19 minut 9 dodam tylko. Muzyczny rozkład jazdy. I Łukasz Karusta. Dzień dobry ponownie. A właśnie, ten pan już się wyrwał. Do mnie to? Nie, to nie do ciebie. Uff. O Arturze Rojku będzie, bo tuż po kolejnej edycji OFF Festiwalu nie udaje się na żadne wakacje, ale rusza do dalszej pracy. Tym razem były lider Mysłowicz postanowił skupić się nad swoją nową solową płytą. Od wydania debiutu zatytułowanego Składam się z ciągłych powtórzeń minęły już 4 lata. Płyta do dziś zdążyła się dwukrotnie pokryć platyną. Teraz będzie nowa. Znikam na jakiś czas, pracuję nad moją drugą solową płytą. Tak napisał do swoich fanów muzyk. No a to hit z pierwszej płyty. Niestety moje płyty na półce zawsze się pokrywają kurzem, a nie mogłyby też platyną co tu zrobić, redaktorze? Wydać płytę? Zaryzykować, wydam, to spróbować. Się kurzem pokryje półka. No to też nie jest jakiś sposób. Oj tam. 4 lata już minęły od wydania tej płyty, a powoli do nowego materiału przygotowuje się także Mela Koteluk, bo od wydania jej ostatniego krążka, Migracje, w listopadzie miną, no ile? 3 lata. 4 lata też. Ależ ten czas. Razem z, właśnie, bardzo szybko. Razem z Arturem Bojkiem można powiedzieć, że wydała. W tym samym czasie przynajmniej. A z tamtej płyty pamiętamy przede wszystkim ten utwór Fastrygi, a także Żurawie Origami. Od tamtego czasu wokalistka pracuje nad nowym materiałem, a jego przedsmak mogliśmy usłyszeć m.in. na Orange Warsaw Festiwalu w tym roku. Wiadomo, że płyta ukaże się już jesienią, a teraz dowiedzieliśmy się, że pierwszym singlem będzie piosenka zatytułowana Migawka. Premiera prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Jak tylko się pojawi, to oczywiście zagramy. Migawka to dla łodzian szczególnie jakiś taki czuły. Łodzi utwór. Zaraz też będzie, poczekaj. To teraz o Łodzi, bo zespół Koma ruszy w trasę koncertową, która będzie miała dowieść, że 20 lat po powstaniu wciąż mogą i potrafią. Trasa rozpocznie się 6 października. Pierwsza trasa, około 10 koncertów w jednym klubie, raz, dwa razy w miesiącu w legendarnym Iron Horse. Wynagrodzenie, kufel piwa na głowę. Minęło 20 lat, my nadal chcemy być z wami. Zagramy 20 koncertów w mniejszych salach, aby być blisko. Do zobaczenia. To fragment przemowy jubilatów. Wraz z nią opublikowano też listę 19 z zapowiedzianych 20 koncertów. No i właśnie. Rozpocznie się 6 października w Łodzi i zakończy się 15 grudnia w Łodzi. a po drodze m.in. Toruń, Bydgoszcz, Damisławek, Wrocław, Zielona Góra, Katowice, Włocławek, Szczecin, Sopot, Gdynia, Lublin, Białystok. No, 19 koncertów na razie znamy, a będzie 20, może jeszcze jedna Łódź po drodze. Jeszcze jedna Łódź? Są dwie, może będzie trzecia. A w Gdyni to w niedzielę najbliższą. Też. Też. Spada pomiędzy zdania w niedorzeczności bez wahania. To jeszcze jedna zapowiedź i zaproszenie. Krakowski Festiwal Unsound. Takie kameralne wydarzenie poświęcone różnym formom muzycznym. Jak co roku w październiku, w tym roku od 7 do 14. Karnety rozchodzą się w kilka minut, tak było i teraz. Ale do sprzedaży trafiły właśnie bilety na pojedyncze wydarzenia tego festiwalu. A do grona już ogłoszonych wykonawców, wśród których znaleźli się m.in. Alvan Otto, Blavan, Chris Watson, Huerco S czy Syny, dołączyli właśnie Code 9, duet Wojciech Jachna i Ksawery Wójciński, tubista wirtuos Zdzisław Piernik, Jan Młynarski czy na przykład członek legendy muzyki industrialnej zespołu Coil, Drew McDowell. To wszystko w październiku w Krakowie, a festiwal ogłosił też możliwość zgłaszania własnych pomysłów muzycznych nawiązujących do tegorocznego tematu festiwalu, a tym tematem jest Presence, czyli obecność. Można się zgłaszać do obecności. No tak się długo rozgrzewają. Tak. Muzycznie jeszcze troszkę przed nimi droga długa. Bardzo dziękuję, to Łukasz Korusta. Dziękuję. No i teraz będzie ten moment, w którym będzie można sobie porównać wersję oryginalną, którą zagraliśmy w pierwszej godzinie audycji, z wersją tą nowszą, którą zagramy teraz. Zagra i zaśpiewa Brodka. No wiadomo co i gdzie, kto i po co i dlaczego. Przypominać nie trzeba, za 14 minut godzina 9. No jest klimat. Jedni są na tak, inni są na nie, ale posłuchać warto. Wszystko. jest przestrzeń, jest klimat, choć są i uwagi krytyczne. No dobrze, to myślę, że dla artysty to bardzo dobrze robi. My teraz wybierzemy się w podróż, już nie w czasie, a w przestrzeni. Za 9,5 minuty, godzina 9. Nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Opszańska przy mikrofonie Ewy Lipowicz opowie o swoich podróżach. 100 słów na minutę, każde składne, dziwne, inne, razem tworzą przezabawne, absurdalne opowieści. Do tego gigantyczny dystans do siebie i kolosalne poczucie humoru. Aż dziw, że Jedwiga, ta drobna dziewczyna o bardzo dobrze zbudowanym głosie. W Trójce grasuje po terenie kultury, podczas wakacji, po drugiej półkuli. Ja tam jadę. Agnieszka Opszańska. Wakacje Agnieszki Opszańskiej zaczynają się w styczniu. Gdyż? Przez całe lato fruwam i znajduję się w miejscach, w których robimy audycje. To jest taki sezon festiwalowy, w którym nie ma oddechu. A jak już masz zimą wolne, to wtedy? Zaczynam od biegówek, potem samolotem daleko, daleko najchętniej do Ameryki Łacińskiej, gdzie... A ja nie wiem, czy nie zamieszkam kiedyś. Czekaj, zaraz, na razie tam nie mieszkasz, tylko... Plecak... Autobus. Śmierdzi strasznie tą benzyną. I w drogę, i to tak bez planu. Z kciukiem ku górze? Nie, nie, nie. Autostop w Ameryce Południowej to jest ciężka sytuacja. Gdybym miała rozpracować na miesiąc podróż autostopem, to musiałabym chyba mieć od razu ustawione wszystkie samochody. No myślałam, że ogarniasz takie sprawy. Tego się nie da, to są za duże przestrzenie. Więc autobus, który nieraz jedzie 2-3 doby nawet do miejsca, do którego chcę jechać ze stolicy, w której wyląduję. 2-3 doby, hopsik, plecaczek w góry. Zwłaszcza hopsik w góry po trzech dobach podróży mnie kręci. Przecież to chyba padasz na twarz. Tropię dzikie zwierzęta i podglądam papugi. A jak już wytropię, to kładę się na trawie, a trawa to tam zupełnie inna jakość i patrzę sobie w niebo i macham nóżką. Chyba też się kopnę na drugą stronę globu, żeby sobie nóżką pomachać na innej trawie. Nie boisz się sama? Ameryka Południowa jest najbezpieczniejszym regionem, jaki znam. Ale nóżką macham sobie z reguły w towarzystwie, zawsze to milej. Tato się naprzeżywa. A tutaj autobus się spóźni, a to akurat autobus będzie za 3 godziny, więc łapię się pierwszy do innego miejsca, bo po co czekać 3 godziny na dworcu? To tam się musi dziać, w tym bezplanie. Chyba takim najbardziej niestworzonym było spotkanie z Indianami Lacandon w Meksyku. Jest taka bardzo mała wioska koło San Cristobal de las Casas, to jest stolica Chiapas. Jest taka wioska Chamula, gdzie w kościele odprawia się jeszcze stare obrzędy, które łączą te katolickie z rdzennymi obrzędami Indian i stamtąd wylądowałam przy piramidach. To chyba po fajce pokoju. Które są mniej znane, to jest na granicy z Gwatemalą. No i tam właśnie poznałam Indian Lacandon, z którymi nie mając kompletnie żadnego kontaktu językowego, bo nie mówię przecież po majsku. Obgadała pół życia z przyległościami. Siedziałam z taką starą, przepiękną majską babcią i uczyłyśmy się wspólnie języka. Babcia do dziś potrafi powiedzieć stół z powyłamywanym nogami. I do tego ten cały rynsztunek południowoamerykański i meksykański, dzikość, obfitość, różnorodność i taka bujność. I spanie w chacie krytą liśćmi, no to brzmi egzotycznie, ale ja tego nie uważam. Ja w ogóle bardzo nie lubię słowa egzotyka. A tymczasem to ono cię najtrafniej opisuje. Tak jest. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękujemy za tę podróż i za być może propozycję podróży. Ktoś z Państwa się zainspiruje? Bardzo proszę. Dziękujemy także za wspólnie spędzone 3 godziny. Roma Leszczyńska, Zofia Kruszewska, Piotr Łody i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia, bo ćwiczyliśmy taką melodię w głosie, taką radość. Do usłyszenia. A jeśli nie mają Państwo ochoty na życie, to Iggy Pop pomoże. Pomoże oczywiście. Za 6 minut 9. GTO, wear a uniform.